صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون دیوپوری بیان لسو ہلاک شو قومون آغا ذکر شو یو شیطان درم قوم د نوح علیہ السلام درم قوم د ہود علیہ السلام سلورم قوم د صالح علیہ السلام انزم قوم د لوط علیہ السلام شپغم قوم د شعیب علیہ السلام اوم قوم فرعون او اتم قوم یعقوفون نہم اصحاب العجل او لسم المبدلین لحکمه والمحرفین لکتابه چرا اللہ حکم بدل کرو او دا اللہ کتاب اغی کی تحریف کرو ورتویلشی وائی حکوتن اغی حنکوتن وی ود یولسم او دا دولسم حلاک شو قومون ذکر دے یولسم اصحاب السبت او دولسم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مطلب ده بلعن بن باولا نو كم چه اصحاب السبت دي نو ده آغا خلق دي چه الله ورطا حكم کرو ده خالق و رز بانده با کار نکوئی اصل کے اللہ دیلا لو یا رضوار کا رض دی جنی جدا ساس لو یا رض دا ندیونا مونگ پخپل طبیعت باندی او رض ورکو ندیولا جیدل او رض خالی ورکڑا نچاچی دا اللہ پا حکم کدا سی چوچی را کری اللہ غی باندے ازمائش راوست نپدائی باندے اللہ امتحان راوستی دو او اخکار کولی پی پدی ورز باندے بنکل او ازمائش نپدی رز بخکار ویڑیا ملاوی دو او پبل ورز باندے وزی اخکار اگر نملاوی دو تکلیف با انو جو بس دی چلوال شروع کو پا دین دا اللہ کی او بیاتینا اللہ شادوگان دو کری ملو دا غہیلے جو پا دین کے کولا محرامو تے شکل ورکو دا حلالو چلو بانو سرے اغا حرام اغا حلال گردول ملو اللہ سزا ورکت جنسا دا عملنا ظاہر کی شکل صورت دا انسان دے فو اللہ کی نشادوگان دور کرد بیا بیان دا خباستون دا دائی دے اگر دا چی دنیا ورکڑی دا پاخیرت واندی او بیا د ماتول د وادی بیان دے دئی او بیا عام وادی چې الله د تمام انسانان ناغست وداری بیان دے بیا بیان دے د الذی آیاتنا هو آیاتنا فن صلخ منها یوصل تیزا و یاکی واسألهم او تپوس کرنا پبار دکلی آغا کی چو پغار دریاب حاضر دریاب سرا مانا پغار دریاب کم وقتی کزیاتے کو دی تازیم دورا دی خالی کے انساتیہم کم وقت دے چراغ للبرائیتا حیتانون حیتان جمع دا خوت خوت وی مائیتا حیتانون میان دے یوم سبتہم پورت خالی دے واندی سوران خکارا ظاہر وی شرا ظاہر بوری نشرا تفکلا ماندی ظاہری سوران خکارا ظاہر باہر چنا فرمانی کونتا اللہ مہلکہم چی اللہ دے ہلاک ان کے دا گئی اللہ دے ہلاک ان کے دا گئی او معذبہم یا سزا ورک ان کے دا گئی تا عذاب شدیدہ سزا سختا قالو نوالی معذرتا الی ربکم دپار دا حضر پیش کولو ربستا ستا ولعلہم یتقون او شاہد کی گئی یتقون زان بچ کی خلاف دا اللہ نا دی آیت کیا آیاتونو کے دلیل دے پا اصحاب الحیلوان دے چراغی عمل کے حیلی کلی دا باطل دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے چرا اللہ پیغمبر ویلی لا ترتکبو مرتکبت الیہود حتی مرتکب الیہود حتی تستحلو محارم اللہ بیادن الحیال بیادن الحیال دا اللہ پیغمبر ویلی تاسو ارتکاب مکوی دا غصر چی ارتکاب کرے راگی یہودو چی چلو علیکو دا اللہ پا دین کے نفض حلال کرن لگئی حرام دا اللہ پا معمولی ہی لو باندے تفسیر میں کثیر دی آیت لاندے وئی دا شند حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے دا اللہ پیغمبر ویلی قاتل اللہ لیہودا فلانت بھی کہ اللہ یہود حرمت علیہم الشحوما حرام کرشی پدیوان نواز دیا فباعوها واکلو اثمانها نبدی اگا واز بے خل فکری علاقی پیسے بے فوری چپا مونگا باندے خفرے واز بے حرام کری نسراغی پیسے خنگی حرامی بخاری کے مسلم او مسند احمد دریو والو کی دا حدیث راوی بخاری اول جلد دے 258 نوی صفحہ دا مسلم دویم جلد درویشتم صفحہ دا مسند احمد دویم جلد 322 صفحہ دا درشن دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے دے دا حدیث حضرت عمر ابن خطاب لرسول دے ان فلان با خمرن چبلان کی شراب خرس کل نراغی اگا تیسی خوڑی نفقال قاتل اللہ فلانا اللہ دے فلان کے پلانت کی علم بی عالم اے دے ندے پوا چیتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی قاتل اللہ یہودا حرمت علیہم الشحوما فجملوها فباعوها اللہ بھی یہود تلانت کی حرام کرشے بدیوان دیا واز دی ناغدین لکولے و خرسولے بے دا حدیث امد بخاری مسلم ابن ماجہ سننی دارمی مسند احمد طول نقل کرے دوز بخاری او اول جلد 256 نوی مسلم دویم جلد درویشتم صفحہ ابن ماجہ 200 صفحہ سنن دارمی 550 صفحہ مسند احمد اول جلد 320 صفحہ دوشان دخل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہونا روایت دے دے وائی واورد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اردلی دا اللہ دا پیغمبرنا چوید عام الفتح فکال دا فتح دا مکی باندی او دا اللہ پیغمبر مکا کیو ان اللہ ورسولہ حرم الخمر والمیتت والخنزیر والاسنام فقیل یا رسول اللہ ارائیت شخوم المیتت فإنه یتلا بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس دا اللہ پیغمبر وی اللہ شراب حرام کری مردارا خنزیر او اوتان دا حرام کری نوویل سلچے دا اللہ پیغمبر واسی دا مرداری دا سنگری زکا پا دیوان دی کشتای گوڑولشی پا دیوان دی خلق سرمنی گوڑی او پا دیوان دی دیوی بلی دیوار دوان دی فقیل اللہ هو حرامون دا اللہ پیغمبر وی ندا حرام دیا دیو جنیو مسئلہ دارا چرتن دا روشو مردار روشو متبا والا سپین بوزی ولی زکا تبا داری نا فائدہ نالی اوک دے پرانشتے اولارو یا پرانشتے شولارو نو دیوی آغا اندغا دے آغا با کلکار دے دناور دے خطبا دا سنکے حدیث پاک جرا دی مرداری سرمنی نا فائدہ رستیشی چی آغا سرمن دیو باسی ہو اوچے کی اوچے کی پاکے کی پاکوالے پس باندی را دی خاور باندی را دی نور ستوایان باندی را دی مر باندی را دی بیاد اللہ پیغمبر دا وقت ہوئے قاتل اللہ یہودا ان اللہ لما حرم علیہم شحومہا اجملوہ ثم باعوہ فاکلو ثمنہ دا اللہ پیغمبر دی اللہ دی یہود پلانت کی ہر کلچے اللہ حرام کی پدائی باندے واز دے نمودارے نو دائی بدا واز دے کولا دیا بے خرسولا داگی پیسے بے فڑی دم پا مسلم کی دویم جلد دروشتما سبا کرا دی و بخاری کی دو سو اشپاد میں یول جلد کرا دی ابو داود کی یوصل و درشما سبا دویم جلد کرا دی دا شانی بل روایت دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا اللہ پیغمبر ناس تو جماعت کی مستقبل الحجر مخام حجر اسود تا نصابی وی ویکتیز البار آسمان تنوی خاندل و بیعوی لعن اللہ لیہودا اللہ دی یہود پلانت کیا حرام کریشی دی واندی واز دن آغا بے خرسولی و داری پیسی بے خوڑی وان اللہ عز و جل اذا حرم على قوم اکل شئین حرم علیہم ثمنہ اللہ چی کل پہ یو قوم مان دیو دیوشی فراغ حرام کی رائی پیسیم پہ حرامی کیا ابو داود دویم جل یو سل و دیر شما سبق را دیگا حدیث مسند احمد کی اول جل کی دریز ہے دا حدیث را دی دو سوا وصل ویخ او دو سوا دری نوی او دری سوا دو اجتماع سفر دا مطلب دا دوشانی اگر مبتدین چی ہیلی کئی او ہیلی اسقاط کئی آغا حرام ابزان لپیو چلوان دی حلال ای لکا مرکی میں تویلی زکاة دور شہو دیو ناغی و شلسی رغنمو کتی خودو تو طالب لوی طالبا دا زکاة دے قبولی کا آنے بے والوی تو بس کیا بدی باندی تو واضح وزیبہ خوری دا پا ما باندی دوارا خرس کا ربید نخیر دے گران والی ناغی دے گران والی ستیویل آغا شل سے رغنمی دوارا یول مطلب دا اوہ زکاة قبول کو کن آچی دین خبر ہوئے جدی کی واسو در روپی دی زکاة ناغ تالا پا فقوس او باندی شل منا دویما شل سی ردانی چه ناغتال در کولی ندیل ویسی شی ہیلی او بحانی دغا بیکڑو کالے بیکڑو چیولس میاشتی با پورا کی دی دولسم با شروع کی دن حالی نروان دی با خذی با خاون لگی خاون در پا کالو سکو ما دستاش نجوری چیتا اگر سراب بیا با یولسم میاش ختمی دن حالی با اگر با بیا دگر لگی خذی لگی خذی زب کالو وانج سکو ما دستاش نومر تیر شاو کال پورا نشو کہ زکات پر آگلے رہے دا سچے رہے اگا حرام اگا زان دا پہیدو بانو باندے حلالول دی فلما نسو بزار کلچیر کرائی ماوشے بکیو دی چپان ورکولش دیتا پائے باندے آن جین اللہ دینا مخلاصے ورک مگا آگا کسانو تا ینہاو نانی سو ای چمانے کول دخکارنا دے دے کی دسو سمانا دا دسو مانا دا اخکار مانا دا اخکار دا شانی دسو دا ہی گانی مانی را دیا بس پل اخکل رہ کیا واخذنا الذین اولی والمنگاہ کسان ظلمو چے ظلم کرو بعذاب بائیتین فعذاب سخبان دے بما پسو رائی چودے یو سوکونا چنا فرمانی کولا دیا اللہ وی منگا آگا چاچ منا کولا دی گنانا ناغل مخلاص ورک او ظالمان چکم ساکی تینی دا حقنا او سوچ مرتقب دی عمل ہوا کون کی دی گنا ہوا نو آگا اللہ والا سزا ورکڑا شوکانی یو روایت ذکر کرے دے دا ابن جریر تبرینا او دا ابن ابی خاتمنا او دا ابو شیخنا چیوئی دا خلق دری فرقی وی فرقت العصاتی و فرقت الناہونا فرقت العصاتی یو ڈلو دا گنانگارو بلا ڈلو منکو ان کے او بلا ڈلو لمتعدونا نفما نجا الا الذين نهوا الا الذين نهوا وهلك سائرهم فصلاتي ندم دل مگر آغدالي نهوا شاغي من اكروا دقنانا دخكارنا او ہلاک شل باقی فلما آتو حرشی رحم اللہ بلی ویبے اغا علماء چی منے کولا ملکر ناغا بچولا آغا شیخان چی خپل اخکارنکو خو خلقین منے کولا آغا میخان چی اندغو خپل اخکارکو او ارتکاب گونکی دی گنا ویبے شیخان او میخان دوار پازاب کی حلاک شیوی لیا او کبت شیوی دن آغسو چی آغای منا کولر گنانا فلما آتاو پس آرکلے چی تیرے اوک تجاوزی اوک عمال آغسن نوو منو آنو چی منا کلیشو داینا نوال منگا رجتا کونو شیطاسو قرارتن خاصی لینا شادو گان ذلیلا ممتنا شادو گان جوڑ کر رحم اللہ والا شکل شکری والا دا انسان ورک انور طول جوسا عرص آغے والا دا زناور ورکل ام اللہ دا جسنجے عملو ناغشانی سزا وار او حرام او تصویر دا دغو دا حلالو چریشا دے فخکار کرے نہ رہے کرنا اخکار بسبا اوباسی وہ کہولا جی لفتی تینا ویستل آپ علی ڈنڈو نا اکڑل نمیان پسی بشل ناغب ہے پا ڈنڈو نو ارسم کل آغا لفتو باندے نو لفتے بے والا بنک نو بلا رض بے اخکل بلا رض بے اخکل نو ظاہر شکل جے دے ناغد اخکار کولو نو او در در حقیقت خکار کولو خکار کولو نو اللہ والا شکلو نمدہ سے مسکر اللہ شادو لوگر نو شکل بنی آدم دے او نور دے زناور وَإِن تَعْذَنَ رَبُّكَ او پکم وقی چھ اعلانو کرمستا وعدو کرمستا سیسلو کرمستا قسمو کرمستا دا طول مانی کئی مانا کئی اعلانو کرمستا ختم فیصلو کرمستا وعدا وعدو کرمستا تعلا قسمو کرمستا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چِخَامَخَا مُقَرَّئِبَ بَدَيْوَانِ تَرَّتَّرْ قِيَمَتَا غَسُوكَ چِ رَسَيْ وَلَيْتَا سُوَ الْعَذَابِنَا كَارَ عَذَابُ يَكِنًا رَبْسْتَا خَامَخَا دِرْضَ الْعَذَابُ عَلَى لِهِ اَيَكِنًا دَا اللَّهِ خَامَخَا بَخَنَ كَوْنِكَ وَرَحَمْ كَوْنِكَ تب اوتورا نو سورة انعام رايتنا برابر شولا وقور سورة انعام هذا سوياتنا لي نو سورة انعام يوصل انزش في تاياتنا لي او دا يوصل وش في تاياتا لي يوصل وش في تمايات دي آغا عمر آياتنا برابر شول آغا شاني آيات دي خدا ظاہر کیا رشانے رے نا دارینا تاکید دے پکے یا تو گورا دل تسنگ رے انہ ربکا سریو لعقاب دا سورہ انعام آخر کے لام دا تاکید ور سرنشتا رے او دویم دشتا و انہ لغفور رحیم او دل تسنگ رے انہ ربکا لسریو لعقاب لام دا تاکید دے پی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَقِينًا رَبُّكَ خَامَخَا دِرْضَ عَذَابٌ وَالْقُولُ عَلَى لَهُ أَوْ يَقِينًا دَ اللَّهُ خَامَخَا بَخَنَ كَوْنْكَ وَرَحَمْكَ وَنْكَ لَهِ أَمْ دَوَشَانِ اللَّهُ فَذِي خَلْقُ وَانْدِي تَرَّدْ تَرْ قِيَامَتَ خَلَقْ مُقَرَرَي أَوْ سَزَا وَلَا وَرْكَي سَزَا وَرْكَي نو علماء ویا آغاب دل تکی آغای اندغا جوڑی گیا یو خفل حکومت آئے قائم کرے رے آئے قائم کرے نموٹی محمد شفیع رحمہ اللہ وی آتل کل آغای ران لخفل سوجود نشتہ رے دا اسرائیل واغای دا امریکی و کافر ملکونو دلتا دی مسلمانانو دی پارے اپلاک جو کرے رے دادا آگئی اشتے رے کلت یو سوک وحی او کلت بل سوک وحی کاغئی دلا سجد کو نو دا آگئی دان لے سجود اشتے رے بس اس ختمی گیا اس ختمی گیا فماللو دا ای پیدا پاسا لا سجرو لے رے نجوڑی دا آگئی مرہون منت دی وجود دیا کنی نو دی دان لے سو وقار اس مقام مشترے وقطعناهم فی الارض اماما او جدا جدا کل منگلی پس مکا جدلی للی بعض ایدین امیکان او بعض ایدین او دون ذالک سوا دینا و بلوناهم اغم اشکر منگلی بالحسنات و سیئات و خوشالو تقلیبو نصرا دپار حدیثی لی اردیعون و اپسی بخلاف دالانا فخلفا پس پاتیشو رسو دین خلفن ناحلا ورث الکتابا چوائے وستید کتابا یا خزونا و اخلی دی عرض هذا الادنا سامان دی جوان نیز دی سامان دی جوان معمولی ویقونا ویلی سیغفر لنا ذرے چی بخنب اپریشی منگتا وَإِيَّاتِهِمْ أَوْ كَجَرِدْ رَاشِ جَيْتَ عَرَضٌ سَامَانَ مِثْلُهُ بَشَانْتَ دِي يَأْخُذُوهُنُ أَخْلِدَا مَلَّوْدَا دِنَا كَيَّا أَوْ تَمَيْدَ أَوْ مَيْدَدْ بَخَنِرِ كَيْ دُنَا أَوْوَيْ سَيُغْفَرُ لَنَا ذَرْدَجِ بَخَنَ بَوْ كَيْشِ مُنْغَتَا أَوْ كَبْيَا مِلَاوِيجِنُ بِيَاخْلِي أَوْ كَبْيَا مِلَاوِيجِنُ بِيَاخْلِي أَلَمْ يُخَذْ عَلَيْهِمْ اَنَّ دَعْوَسْتِ شَيْبَ دَيُوَانِ مِيثَاقُ الْكِتَابِ وعدف کتاب کیا میساق الکتاب میساق مضاف دے الکتابی مضاف لے رہے دیل وی اضافت بمانا سی اضافت بمانا سی مانا وعدف کتاب کیا داچی نب وی دے پا لاوان اللہ الحق مگر رشتیا اول اس کی دے آغس جوبری کتاب کے ودار الاخرت او پور دا خیرت خیرون دا بہتر دے دا پار دا دخل کو یتا کون چیزان بچ گئی دا خلاو دا لانا اے پستاس وقل نکویا او آگا کسان نمسی کون بیل کتاوی چی منگولی لگئی پا کتاب باندی او پابندی کئی پا مرد منگا نبر بادو حجر دے اصلاح کون کو و ایدن تقن الجبالا او با کم وقتی چراک راو لڑاو منگا گار فوقهم دفاسد دیا کعنه ذلتون جلالین ہم دی آیت لاملی کی وی رفعناه من اصلی منگا پور تکڑو دا گار دویخ اخفلنا دویخ نبی منگا دا گار را پور تکڑو کعنه ذلتون گویا کدا دی چطر دو ویردی کثیر رفعته الملائکة داغر فرشتو را پورتا کڑیو خوزو منگو عملو کئی پاگ کتاب باندے چدر کردے مگتا ستا بی قوتن بکوشی سارا او یاد کئی ماغا حکام فیہی چیلی پڑی تورات کے دپار رضی کتا سو بشید آزار دالانا و ایل اخذ ربکا من بلی آدم من ظہورہم دیر این بیان دے دا اغا اولنی وادی کہ اللہ غصتے وا دو تمام مخلوقاتنا وادی النعمان کیا اللہ دا تمام انسانان پشکل دا سرو میگو نرو سرو میگو کی پیدا کری ہوا او زمونگا استاسو قیامت پوری جسم را مخلوق را دی دا دمر سلام نتر قیامتا دا طول اللہ پدی وزن پیدا کرلا او دا وادی تنوا غصتے دا مداولا نئی وادی ذکر دے او دو وادی سورہ آل عمران کی تیری شیدیا یو وادا بیانول تورات باندی چلت بیننہو لنناسی ولا تقدمونہو دو علماء نوادا وستی شیوا چل اللہ کتاب بیان وی او داو پٹا وینا او بلا وعدہ دا انبیاء علیہ السلام ناوست شیوا چی اللہ وی لما آتیتکم من کتن و حکمت ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن نبی ولتنصرن مدا بیان دے دا ولنی وعدی و اذ اخذ ربکا او پکم وقتی چی پیدا تو ربستا د بنی آدمنا د شاگانو رینا اولاد رئی واشهدهم او گواهی کل رئی علی انفسهم و خلو زانو واندی الستو بربکم اینی مگر ربستاسو قالو رئی بلاو لینا او و اذ اخذ ربکا پکم وقتی جواب استیدا وادا رستا د بنی آدمنا چی پیدای کل رئی من دورهم چی پیدای کل من ظهورهم دشاگان و دینا اولاد دی او گوای کل دی علا انگزین بخلوگان نواندی اینی مذر ابستاسون ویلی بلا ولینا تزمونگارا بیا بلا تزمونگارا بیا ویده یو داغا ده یو منطقی عالم او دغه شانیه د صرف نحوی دا عالم دا خپل من کی مناظره وا هغه مناظره دا وا چې هغه وی صرف نحوی دې خبرو ته ضرورت نشته بس او زمونگا علم دا منطق او بالکل یو علم دا کامل نو یا مناظرے جو کولا نوی علیوی علیفت قواعد سرزی و نحو ضروریت ناغوی نام ناغوی اگرے دیو نام ویل نگواری بلا ویل گواری بلا ویل گواری کہ قالو بلا علست بربکم اینی مگر استاسو ناغوی وی بلا ولینا ولینا انو مندو دا تچی نام وائے انو نام سینا دے قالو ویلی بلا ولینا شہیدنا گواہی کو مونگا شہیدنا گواہی کو مونگا انت پورا چون وائی تاسو پرد قیامت باندے اغویا اغویا دغلا بلا نو بلا دامن لبنے چی ضروری نا غورتے گورا دلتا نام ویل گواری بلا ویل نگواری لکا دلتا گورا الستو بربکم اے بنی مال استاسو نو قالو ویلی بلا بلا دپار دے دراب دما سوا کرے یعنی داسی نا چی دراب استاسو نیم مطلب دا قالو ویلی بلا داسی نا دا چیتو وی اے نی مگر استاسو نو داسی نا دا بلکی تو زمونگا را دے دپار دے دراب دما سوا کرے نو دا شانی ہویا گوی بلا نو بلا خدا مطلب دے چی ضروری دے ضروری دے ناوی تو پورے نا پارا بھائی نہ پوئے گے مطلب دا دا قواعد دیا دے علم او دا ضرور پکار دی شاہدنا گواہی کو منگا ان تقولو دا چونو آئے تاسو پر از قیامت ان نامنگا چیو کننا منگا ان حضا غازلین دینا نا خبارا مطلب دا تاس ما خبر گئی دا وادا مدر ناغستی دا او تقولو یاونو وائی تاسو انما شرک آباؤنا چیتینا شرک گڑے ہوا مشرانو دمونگا من قبل مختی دینا او مونگا ذریتا اولاد من بعد امرست دینا اے پگھلا کے تمگا بما پارس بن چکڑی باطل پرستو ان اللہ وئی ما تاسو خبر کلیا چی ما در ندا وادا رستی دا مطلب دا چی ستاسو دا سب آن پا دیلی شیا چی دا خود من مشران و شرک کرو منگا غی پس روانو مدا خود آغی نقصان دیا ان اللہ وئی ما چول خبر کلیا چی داؤنو آئی چی دلی موک کلو مشرانو پسی روانو نما وعدد طولو ناغستی دا وکذالک او دغشانی واضح واضح بیانو منگ دلائل ولعلهم یرجعون او دل پارچی رئی یرجعون واپسی دخلاف دالانا وطلو علیہم او لولا پذیواندی نبا اللذی خبردار کس آتینا ہو چورکڑی منگاغتا آیاتینا علم دایاتی مخبلو ورکڑی منگاغتا علم دایاتی مخبلو فن صلخا منہا فسکوتی دے منہا دینا انسلاخ دیلوی چی آغا مار آغا دا آغا خفل پوس آغی نوزی آغا پوس مندی آغا نرے معمولی آغا پاتی شی امار تی نوزی ناغی دا انسلاف وی او دیتم وی سلخا سین لامخا دا دیل وی چی دا گڑا بیگا لالکی مجوڑی اویزان دے کی نور پوری ان خیلی دا سرمن چی دا جانی روغا تیو باسی روغے تیو باسی نفان صدقہ منہا پسکواتی دے منہا دینا لکہ سنچی اغمار روغ دیدا دا اخفل پوسنا فاتباہو شیطانو پس اولگی دا پس پس شیطان پس شرین غاوین دا گمراونا نداولی دا سرا علم نو ننا علم ورسر ہوا وجداوا چیدے داری تابدار اینووطید او سنگووطید ورپسی آیت کیوئی اخلدائی لالارض میلانیو کی دنیا تا دنیا تے میلانو کا نددی وجنا بس زمند آیاتنونا داغید عمل نووطیدو نشا من الغاوین دکم راونا فکانا مانا پسوارا پس اگر دیر گمراونا ندا ملاو اثر علمنا دا اللہ دا یا تنو تابدارین اوہ تید پسواندی میلانی اوک دنیا تا ولو شئنا اوک جرخ خرید منگا لرفعنا ہو بیہا نخام خواب پر تکرد وی منگا دے علم دی آیاتن خلو سارا ولیکنہو لیکن دے چو اخلد الى الارض میلانی اوک دنیا تا وطبا ہوا اور روان شد خواہش پل پسی اللہ وی فمثلو پس مثال دو کمثل الکلب پشانت دسکی دے اللہ جسکی سر مثال ورکو جستا زخیالی کمشے ڈیر تو فائدی ناگا جی کل ببل اخراشی ناگا ڈیر تو نقصان ہوئی فائدہ ڈیر دیا تھی نہ داغی نقصان ڈیر دیا تیم کسی کی فائدہ کم والا نہ جوڑے داغی نقصان کم آگے ڈیر میں شیرے ڈیر میں شیرے نہ جوڑے چرپ نقصان مان گرا دی نقصان ڈیر لے رہے تو پورا مستی پیرشی ہوا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت اولو العلم قائما بالقسط آیت پورا اطلسم گوائی کرے اللہ انہو چیقین انشاندارے نشتہ سوکار سال حاجت روا مددگار مگر دغی واللہ دے او فرشتین دا گوائی کئی و اولو العلمی او خاندان دے علم دا گوائی کئی قائما بالقسط اولار دا گوائی پہ انصاف واندے نو اللہ علماء دان سرا پا گواہی جواغستی دل اللہ علماء دان سرا پا گواہی جواغستی دل تم روشت مقامی دے درشان اگورا سورہ فاتر کے اللہ وی فائد گورا کسیم دے اللہ وی انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیناً یریگ دے اللہ نا پبندگان دے اللہ کی العلماء اتوشتم آیت دے یقیناً یریگ دے آیت گورا دا اتوشتم آخر انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیناً یریگی دا اللہ نا بندگان رضی اللہ نا العلماء اگا عالمان پوک قرآن کریم من دے یقیناً اللہ عظیم غفور زور وردے و بخون کے دے او حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر وی فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم دا عالم غروالے پا خلق باندی پا شانت دا غروالی زمارے پا یوما مدیستاسو باندی مد پیغمبر او دا صحابی ترمین دا دیر لی تفاوت او دیر لی فرق دے چی پیغمبر پیغمبر دے او صحابی او صحابی دے امتی دے نو دیر لی فرق دے نو دا شانی فرق دے دا عالم پا عام خلق باندے نو فائدے دیر ہوئے گا وہ دیفائے نقصان دیر دے چیکل ہے وہ بندہ سرد علم نگم راشدے دے میلان اکڑے دنیا تا نو اللہ یا خوی دزان سر گواہی کیای او یا والا اللہ دسکی سر مثال ورکی دسکی سر اولی اولی مثال ورکی سکونی او جوڑے عالم اغم چی گمراشی نپاکم دا خویونا را دیا تو گورا سپے کی کلا خپل جنس وینیا نو دد حال اگر ډیر ناکار شیا ډیر لوی غصہ دی راشی عذاب استقراب وبل شیا او بدوری دے ور دی باغ خپل جنس باندے دا شانی دا ناکار عالم دا رد خپل جنس سرن لگیا دا رد خپل جنس سرن لگی جدا داونه وای استاد ہوں گا سرنے لگی منگو بدعات تری طلاق ورگی منگا روحانی شرکیات او بدعات اغیل طلاق ورگی داغی رد شروع دی منگا روحانی ای با مختی او منگا رستیو او کدا جی چنا دا کئی او تو لغد مکوا دا ضرور رد کے لیکن اللہ پیغمبر دے یہود سمرا رد کو خیرے والا اکڑے اس دے حدیث کی تیر نشول دا اللہ پیغمبر وے قاتل اللہ الیہودا فلانت بھی کہ اللہ یہود سوا حدیث کی رادل دا یہود سو کی ملیان ہوا ملیان دا اللہ پیغمبر وی اللہ دی فلانت کی اللہ دی فلانت کی او یوازی تیز ہے کی نا بلکہ گو حدیث کی رادی دا اللہ پیغمبر فکل چی وفات کی گی اس درنگ لے ساخی جی نہاد وسیع لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا فلعنت بک اللہ یہود والنصارى یولی یاوی قبرنا دا انبیاء اخبرو ادنکان اخبرو زیون دا عبادت حالت عبادت کی اللہ دی فلعنت کیا مطلب دا طول عمر دا اللہ پیغمبر ای تخیری کری تردی کی زنکدن وقتی ام دا اللہ پیغمبر والا خیری کری دیا چی اللہ دی فلعنت کی دا اولی زکاغی سرد پوئی دا اللہ دا دین خلاف کوا فَمَثَلُهُ فَمِثَالُ كَمَثَلِ الْفَرْدِ فَشَانَ تَسْكِيلَهُ